जो पाँव फैलाए हुए किसी थी मिलते थे पुराने ना खुदा और मल्लाहों के बेटे थे, मगर वो सर फिरा मल्ला हजरत। ये भाव दूर नहीं हो रहा, ये भाव दूर नहीं हो रहा, पता नहीं इस मुबहम से कौन सा मुराद है उनका। मगर वो सर फिरा मल्ला तन्हा था, अकेला था, इधर मौजों की शिद्दत थी उधर पानी का रेला था। वो चिल्लाता था उठो भाइयो आओ इधर आओ, जरा हिम्मत दिखाओ दस्त बाजू काम में लाओ। हवा में उड़ चुकी है धज्जी धज्जी बाद बानों की, शिकस्ता हो चुकी है नाव, मांगो खैर बानों खैर जानों की। फरमाने लगे हवा में धज्जी उड़ चुकी है जो बादबान होते हैं, जो कपड़ा उड़ा जला हाजी लटकाया लगाया जाता है कश्ती में हवा के साथ कश्ती को चलाने के लिए। वो फरमाने लगे मल्लारे भाई वो खत्म हो चुका है, उसकी धज्जियां हवा में उड़ चुकी है, कश्ती शिकस्ता हो चुकी है, अब अपनी जानों की खैर मनाओ, उखड़ जाएंगे तस्ते आओ इनको थाम लो आकर, सलामत है जो कुछ औजार उनसे काम लो आकर। इधर सैलाब फिर आता हुआ मालूम होता है, इधर गिरदाब बल खाता हुआ मालूम होता है, नहीं हंगाम सोने का खड़े हो जाओ तन जाओ, हवा देस के मुकाबले आनी दीवार बन जाओ। मबादा ना अब के और भी कमजोर हो जाए, ये गिरदाबे बला शायद दाने गोर हो जाए। अरे भाई जागो, खुदारा जागो, कहीं ऐसा ना हो कि जिड़ी कश्ती खड़ी है भी जाती रहे, जिन्हें रह गई है बेचारी टूटी फूटी है भी जाती रहे। पर उठो है वो चिल्लाया वो चीखा मिलते किया हुजारी की, मगर बेसुध था सब कुछ किसी ने भी न यारी की। न आमादा हुआ कोई भी जुरात आजमाई पर, सभी हंसते रहे मल्लाह की हर जा सराई पर। बेचारा है पागल, कला बचा लाएगा आज, कहने ना हजरत साहब नू है कला बचा लाएगा, कश्ती डूबन वाली है इन्हें हुण बचा लेना। बुलाता गैरत इस्लाम ले लेकर, झिड़कते थे लेके झिड़कते थे लेकिन सब उसे दुश्मन दे दे कर। वो गैरत इस्लाम का नाम लेकर ले लेकर उठाता था, वो उठो है जागो है, लेकिन जो मलून थे आगे सुनने वाले वो क्या करते थे बेवकूफ, तवज्जो भाई, वो क्या कहते थे, हाय हाय, वो गालियां देकर कहते थे ये पागल पसारी कहां से आ गया। मगर मल्लाह अपने फर्ज का एहसास रखता था, वो अपने साथियों की आबरू का पास रखता था, उसी ने जिस्म पर खाए थपेड़े तुद मौजों के, उसी के साथ टकराए हवाए तेज के झोंके, वो अपनी जान पर सहता रहा सहता रहा तन्हा, उठो हिम्मत करो कहता रहा कहता रहा तन्हा। जिंदा बाद बाद महाराज जिंदा कुनार। मगर हंसते रहे हंसते रहे गफलत के शैदाई, اسی کشتی کے ہمرائی اسی ملاح کے بھائی. ادھر بڑھتی رہی دل دریا کی طغیانی, ادھر گھٹتی رہی توفیق انسانی. شکستہ ناؤ کا ملا بے دم ہو گیا آخر, بڑھا کر حوصلہ تن میں نہو کم ہو گیا آخر. گرا دریا میں چپو ہاتھ سے پتوار بھی چھوٹی, شکستہ ہو گئے بازو مگر ہمت نہیں ٹوٹی. وہ کشتی کے محافظ ڈھونڈتا تھا اب بھی یاروں میں, انہیں تاکید کرتا تھا اشاروں ہی اشاروں میں, مگر اس کے اشاروں کو سمجھ سکتا نہ تھا کوئی, سمجھ سکتا بھی ہو تو اس طرف تکیتا نہ تھا کوئی. تھکن کا ہو رہا تھا اب اثر آہستہ آہستہ, لگا جھکنے وہ سر افراز سر آہستہ آہستہ. وہی سر جو ہواؤں سے نہ طوفانوں سے جھکتا تھا, نہ فرعونوں سے جھکتا تھا, نہ حمانوں سے جھکتا تھا, نہ جھکتا تھا کبھی میروں وزیروں شاہ کے آگے. وہ سر ایک مرتبہ پھر جھک گیا اللہ کے آگے. تعجب سے ردائے ابر میں سے برق میں جھانکا کہ یہ ایک آنکھ کہ یہ ایک آخری سجدہ تھا اس مرد مسلمان کا. شکستہ ناؤ میں طوفان کی اس چیرہ دستی میں وہ اپنا فرض پورا کر رہا تھا بحر ہستی میں. خدا کی راہ میں خلق خدا کا رہنما بن کر خود اپنی ناؤ میں ڈوبے ہوئے کا نہ خدا بن کر, تمسخر ساتھیوں کے اور غیروں کے ستم سہلا مگر از ابتدا تا انتہا ثابت قدم رہنا. میری آنکھوں نے پہلی مرتبہ یہ ماجرا دیکھا, ادائے فرض اپنے رنگ میں جلوہ نما دیکھا. اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو ادائے فرض اپنے رنگ میں جلوہ نما دیکھا. ملا آپ کہہ رہے ہیں کہ یار اس لیے میں کلا کڑپتا سا, وہ چھڈو سکول نو, وہ چھڈو کپ نو, وہ چھڈو لان. آخر میں تھک ہار کے میں سجدے رب دی بارگاہ چ آخری کیتا, مولا ہن تو ہی مدد کرے نہ مسلمانوں دی, یہ کسے دی سنن والے نہیں تے نہ کسے تو بچن والے, یہ اپنی بات توجہ بھائی. ہائے ہائے ہائے ہائے, اندھیری رات تھی اندھیر برپا تھا سفینے میں مگر ایک روشنی تھی میں نے پائی اپنے سینے میں. ہاں جی سانو پڑھتے رونا ہوتا پیا, پھر زبان کلام شاعر بزبان شاعر اس کا لطفی. سنو بھائی, شعائے نور جس سے عشق کی گرمی ہوئیدا تھی میرے دل میں اسی ملاح کی صورت سے پیدا تھی. پتا اس پتا میرے کہ دل میں اسی ملہ ہے کہ یعنی میرے اندر جو عشق گرمی اور تڑپ اٹھی تھی دین کی یہ اس ملہ, اس کا مطلب ہے کوئی صوفی ہے, کوئی فقیر درویش ہے جس نے اس پر نظر ڈالی اور جس نے بہت جناب کوشش کی مسلمانوں کو بچانے کی, ہیں جی, لیکن تھک کر آخر اس خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور عرض کی یا اللہ تو ہی کرم کر, ہیں, اب یہ خدا ہی جانے حضرت یہ کس کا نام ہے, ان کے دل میں کوئی ہے تو فقیر ایسی بات برباد ہو چکی. مگر مکتب نے بے حس کر دیے تھے دست پا میرے, تحفظ کشتی بشکستہ کا بس میں نہ تھا میرا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ان کے ابتدائی دور میں وہ فقیر تھے کہ جنہوں نے ان کو سمجھایا یہ بولا کہ کسی نے نہ سنی, نہ سنی پر یہ میں گیا سکول میں اور پھر سو گیا وہاں پر, مجھ میں طاقت ہی نہ رہی کہ میں کشتی کو کوئی آسرا دے سکوں. زبان قابو میں تھی ایک داستان یاد آ گئی مجھ کو, باقی تو میں بے حس ہو گیا لیکن ایک زبان باقی تھی اور وہ قصہ آپ کو سنا رہا ہوں. زبان قابو میں تھی ایک داستان یاد آ گئی مجھ کو, سنی تھی صحن مسجد میں یہاں یاد آ گئی مجھ کو. مسجد کدی قصہ سنیا سی زبان قابو چھائے سی او میں اج سنا ائی گیا اتنا پھر سارا مار کے بدر تے پھر اگے لکھیا ہے وہی تاریخ جس کو صدق کا آئینہ کہتے ہیں, نئی تہذیب کے بندے جسے پاری نہ کہتے ہیں. وہی قصے ہمیں میرے استاد صاحب نے صحابہ کرام کے جہاد کے قصے سنایا کرتے تہ جن کو یہ لانتی آج کے نئی تہذیب والے پرانے قصے کہتے ہیں. فرمایا وہ یاد آ گئی کہانی اور میں نشانہ میں اسلام خدا کے نام سے خادی بختوں کے جگانے کو, ہوا میں لب کشا افسانہ ماضی سنانے کو. کتاب لکھ رہا ہوں, کیوں لکھ رہا ہوں, تاکہ ہو سکتا ہے کسی کا نصیب وہ پرانے قصے صحابہ کے سن پر چن کر جاگ اٹھا. قسط پوری ہوگی مسجد ایک سوا لکھ ہویا عارف اہل ولایت طاقت آنکھ سناوے اس دے قرب نہایت.